Trójek, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Minęła 16, jest środa, 30 maja. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza do natychmiastowej dymisji. Jej odwołania chce ruch kontroli wyborów. Wiceminister Jaki komentuje wniosek Platformy Obywatelskiej o powołanie Komisji Śledczej w sprawie firmy GetBack. Komisje specjalne powołuje się do sytuacji, w których nie radzi sobie państwo. A tutaj prokuratura dopiero co powołała zespół, który ma zbadać tą sprawę. Unia Europejska apeluje o postawienie przed sądem odpowiedzialnych za zabójstwo rosyjskiego dziennikarza Arkadija Babczenki. Ruch kontroli wyborów domaga się natychmiastowej dymisji całego składu Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wydaniem decyzji o nietransmitowaniu przebiegu głosowania. Szef PKW podkreśla, że komisja podjęła decyzję w oparciu o konstytucję. W poniedziałek Wojciech Hermeliński poinformował, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że nie ma możliwości transmisji z lokali wyborczych. Obowiązek prowadzenia transmisji zakłada znowelizowany w styczniu kodeks wyborczy. Ruch kontroli wyborów domaga się natychmiastowej dymisji całego składu komisji z powodu złamania przez prawa. Zdaniem ruchu, jeśli PKW nie poda się do dymisji, Sejm powinien w trybie nadzwyczajnym znowelizować kodeks wyborczy, by móc odwołać cały skład Państwowej Komisji Wyborczej. Powołanie komisji jest uzasadnione, jeśli organy państwa sobie nie radzą z wyjaśnieniem sprawy. Tak wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki skomentował złożenie przez PO wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie windykacyjnej spółki GetBack. Polityk Solidarnej Polski przypomniał, że na obecnym etapie działania działającej na skraju bankructwa spółki bada prokuratura, według jakiego to właściwy organ do podejmowania dalszych działań. Komisje specjalne powołuje się do sytuacji, w których nie radzi sobie państwo. A tutaj prokuratura dopiero co powołała zespół, który ma zbadać tą sprawę. Dlatego dajmy czas prokuraturze. Jeżeli prokuratura i państwo sobie z tym nie poradzi, to wtedy możemy myśleć o jakichś środkach nadzwyczajnych. To jest mniej więcej tak samo jak z komisją weryfikacyjną. Komisję weryfikacyjną tak naprawdę stworzyła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bo gdyby sobie radziła z tymi sprawami, nikt by nie pomyślał, żebyśmy powstali. I tak trzeba patrzeć na organy specjalne państwa, które powinny być przeznaczone tylko do sytuacji wyjątkowych. Odzyskująca wierzytelności spółka GetBack straciła w ubiegłym roku 1 300 000 000 zł. Jej problemy rozpoczęły się, gdy wyszło na jaw, że firma ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Ich wartość na koniec 2017 roku szacuje się na ponad 2 miliardy złotych. Prokuratura skarży decyzję o niezastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 5 notariuszy podejrzanych o współpracę z mafią mieszkaniową. Sąd rejonowy, wypuszczając podejrzanych na wolność bez żadnych środków zapobiegawczych, źle ocenił ustalenia faktyczne w tej sprawie, mówi prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sąd uznał, że nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucone im przestępstwa. Ponadto w ocenie prokuratora za zastosowaniem środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztu przemawia obawa matactwa ze strony podejrzanych, a także uzasadnia to grożąca im surowa kara. Śledczy nie chcą, by sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku rozpatrywali zażalenie. To pokłosie medialnych doniesień, że żona jednego z nich pracuje w sądzie. Wniosek o wyłączenie sędziów prokurator złożył wraz z zażaleniem na brak aresztu. Unia Europejska apeluje o postawienie przed sądem odpowiedzialnych za zabójstwo Arkadija Babczenki, opozycyjnego wobec Kremla rosyjskiego dziennikarza. Oświadczenie opublikowała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Arkadij Babczenko został zamordowany wczoraj w swoim mieszkaniu w Kijowie. W unijnym oświadczeniu czytamy, że najlepszym sposobem na uczczenie pamięci i pracy Arkadija Babczenki będzie szybkie i przejrzyste dochodzenie, postawienie przed sądem i pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy stoją za zabójstwem dziennikarza. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji przypomniała, że Arkadij Babczenko opuścił Rosję w ubiegłym roku, bo w związku z jego pracą grożono mu śmiercią. Podkreśliła, że uciszanie przemocą głosu wolności jest zagrożeniem dla demokratycznych standardów. Dodała, że ochrona dziennikarzy i ich pracy jest niezbędna we wszystkich demokracjach. Przekazała również kondolencje rodzinie, przyjaciołom i znajomym Arkadija Babczenki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1800 hektarów upraw winorośli zniszczył grad we francuskiej Szampanii. Z tego na 1000 hektarach winnice są zniszczone w 100%. Informacje o stratach podało lokalne stowarzyszenie zajmujące się uprawą winorośli oraz produkcją win i szampanów. Przyczyną tych zniszczeń jest fala silnych burz połączonych z opadami gradu, jaka kilkakrotnie przeszła w kwietniu i w maju nad Szampanią. Straty są tym bardziej dotkliwe, że był to okres zakwitania winorośli i pojawiania się małych winogron, bardzo wrażliwych na tak gwałtowne warunki atmosferyczne. W tej chwili meteorolodzy wprowadzili stan podwyższonego zagrożenia burzami w 41 departamentach we Francji. Wśród nich znajdują się także 3, w których produkuje się wina i szampany. Przed kilkoma dniami grad wielkości piłek do ping-ponga wyrządził ogromne straty w winnicach. winnicach w rejonie Bordeaux, gdzie zniszczeniu uległo ponad 7 tysięcy hektarów winnic, a w Koniaku 10 tysięcy hektarów. W wielu przypadkach straty dochodzą do 80% upraw. Według ekspertów można się spodziewać, że w tym roku produkcja win będzie mniejsza aż około 40%. Rząd ma się zastanowić nad możliwościami udzielenia wsparcia kilku tysiącom dotkniętych żywiołem producentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No więc było tak, jadę sobie do państwa i gdzieś na granicy Woli i Śródmieścia termometr w samochodzie pokazuje, jeszcze raz zerkam, zrobiłem zdjęcie, bo aż wciąż nie mogę w to uwierzyć, 43,5 stopnia. No ale wiadomo, temperatura w samochodzie, czy mierzona przez termometr w samochodzie, to coś zupełnie innego. Ale zerkam na mapę prezentowaną przez Instytut Meteorologii i tam, gdzie 30, proszę państwa, to takich miejscowości jest całkiem sporo. Na przykład Koszalin, Bydgoszcz, Suwałki nawet, gdzie jeszcze 30 stopni. O, w Toruniu na przykład. I myślę, że wiele innych miejscowości jeszcze dzisiaj zanotowało tak wysoką temperaturę. No bo dzisiaj w kraju zachmurzenie raczej małe i raczej umiarkowane. Od Pomorza Zachodniego i Wielkopolski po ziemię łódzką i Śląsk wzrastające miejscami do dużego. No i możliwe są, przyznaję, przelotne opady, a także burze. No i ta temperatura maksymalna do 24-25 na Podhalu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 31 stopni na ziemi lubuskiej i nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej początek długiego weekendu. Wielu z nas dzisiaj w drodze. Nasz reporter jest na Autostradzie Wolności, czyli na A2. No myślę, że tutaj A2 jest najgorsza, bo te ciężarówki, tam już bardziej Łódź, to już będzie lepszy przejazd. Będziemy też zobowiązani za państwa relacje, wskazówki i uwagi z dróg 22 i 7 trójek. A ten numer to się przyda w jeszcze jednej sprawie. Uwaga, nasi piłkarze są na zgrupowaniu w Arłamowie. Wiadomo, dużo ćwiczą, wiadomo, ale akurat biegać po lesie to nie mogą. Pytanie, dlaczego? W tym roku był widziany około 3 kilometrów od hotelu, natomiast w ubiegłym roku mieliśmy okazję go nagrać na naszym dojeździe do hotelu na tak zwanym siodle, czyli bardzo blisko. Kto był widziany blisko hotelu naszych piłkarzy? Czekamy na państwa najchętniej zabawne odpowiedzi. No i pewnie ten temat także wzbudzi państwa zainteresowanie, ile kosztuje wychowanie dziecka w audycji Ekonomia Rodziny z Maluchami. Zakupy dla pierwszego dziecka bywają zakupami również dla czwartego dziecka czy piątego dziecka. Zdarza się tak, że zabawki, które wykorzystywał pierwszy maluszek, wykorzystuje też szósty maluszek. A ile kosztuje zmiana nazw ulic i kto jest za, a kto przeciw dekomunizacji? Armii Ludowej to była słuszna nazwa. Lech Kaczyński to jest wielki patriota, natomiast Armia Ludowa to była na usługach Moskwy. Mogliby zmienić całkiem, jak już jest dekomunizacja, albo nazwać to po prostu Trasa Łazienkowska, tak jak wszyscy to nazywają. W audycji popołudniowej przyjrzymy się też trudnej sytuacji dziennikarzy na Białorusi. Dziennikarze, którzy myślą o poruszaniu tematów nie do końca wygodnych dla władz, muszą się liczyć z różnego rodzaju konsekwencjami. Na pewno nie mogą tego robić, gdy są zatrudnieni w mediach państwowych, w mediach rządowych. Kwadrans przed siódmą, reportaż dzisiaj o muzyku, który odwiedza niepełnosprawne dzieci. Przyjeżdżam, staram się raz w tygodniu być i ładować swoje ich akumulatory. To za 15 minut 19. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem aż do 19. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy

tym roku był widziany około 3 km od hotelu. Natomiast w ubiegłym roku mieliśmy okazję go nagrać na naszym dojeździe do hotelu na tak zwanym siodle, czyli bardzo blisko. No i pojawiło się zasadne w tej sytuacji pytanie, kto lub co straszy polskich piłkarzy. Straszy na tyle, że nie mogą biegać po lesie. Ktoś napisał 71335. Widziany był prosiaczek z Kubusia Puchatka. A pan zadzwonił i ma inny pomysł. Słyszałem w radiu, że koło hotelu w Arłamowie pojawił się jakiś tam tajemniczy osobnik. To chyba był czarnoksiężnik z krainy Oz. Karamba. Ale karamba to, jeśli dobrze pamiętam, z Baltazara Gąbki. Zapraszamy do Trójki. No i teraz wszystko się wyjaśni. Prawie 16 minut po 16. Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Rosji pozostało 15 dni. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie na Mundialu rozegra 16 czerwca, kiedy w Moskwie zmierzy się z Senegalem. Nasi piłkarze po zgrupowaniu regeneracyjnym nad morzem, państwo pamiętają, to była Jurata, przenieśli się teraz na południe Polski i do Mundialu przygotowują się w Arłamowie. Na miejscu jest nasz wysłannik z redakcji sportowej Adam Malecki. Piłkarze są już w komplecie. W ciągu dnia dotarł ostatni nieobecny, czyli Marcin Kamiński, który zmagał się z przeziębieniem. Selekcjoner Adam Nawałka, podobnie jak i lekarz kadry Jacek Jaroszewski, woleli dmuchać na zimne i dali odpocząć obrońcy VfB Stuttgart. Piłkarze, którzy dotarli na zgrupowanie wczoraj, już od rana trenowali w większym lub mniejszym stopniu. Jedni ćwiczyli na siłowni, inni na boisku. Wśród nich zabrakło Kamila Glika, Jakuba Błaszczykowskiego, Karola Linettego i Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji pojawił się za to na konferencji prasowej, podczas której znalazł się oczywiście w ogniu pytań. To nie powinno dziwić. Niemiecki dziennik Bild poinformował dzisiaj, że Lewy chce odejść z Bayern Monachium i domaga się tego od bawarskiego klubu. Oczywiście zawrzało, wieść dotarła do Polski, a Lewandowski odpowiadał, zapewniając, że skupia się tylko i wyłącznie na przygotowaniach do Mistrzostw Świata. Prosta odpowiedź, tymi sprawami zajmuje się mój menadżer i ja osobiście mogę się i chcę skupić na tym, co w tym momencie jest dla mnie najważniejsze, czyli to, co mamy i jak zrobić w trakcie mundialu, jak się przygotować. I w tym momencie nie myślę o sprawach klubowych, więc tak naprawdę, tak jak powiedziałem, po to jest też menadżer, żeby się właśnie takimi sprawami zajmował, a ja mogę spokojnie, czysto myśleć o tym, jak najlepiej się przygotować do mundialu. Przy okazji Lewandowski mówił o celach reprezentacji na mundialu. Jako kapitan chcę, by reprezentacja zagrała dobry turniej, żeby kibice, wy dziennikarze, żebyście mieli powody do zadowolenia. A co to na końcu będzie, to ciężko powiedzieć. Tak naprawdę sami do końca pewnie tego nikt z nas nie wie. Tu też jest ważne, żeby trafić z formą, z dobrym przygotowaniem. Pomijając zawirowanie wokół Lewandowskiego i gorączkę zbliżającego się mundialu, w Arłamowie panuje spokój i cisza, czyli okoliczności przyrody, które szczególnie sobie ceni selekcjoner Adam Nawałka. Nie przez przypadek to urokliwe miejsce na granicy Bieszczad kadra nazywa swoim domem. Czym tkwi unikalność tego miejsca, zdradza Joanna Dobrzańska, dyrektor marketingu hotelu Arłamów. Ważna jest tutaj lokalizacja i infrastruktura. To, w jaki sposób mogą odpocząć, jakie widoki mają, to, że dookoła w promieniu 10 kilometrów jest tylko i wyłącznie las. Świeże powietrze, dość duża wysokość, bo jesteśmy ponad 590 metrów nad poziomem morza. O, atrakcji u nas nie brakuje, dlatego że chociażby część sportowa, tutaj możemy wykonywać aż 24 dyscypliny sportowe. Piłka siatkowa, piłka plażowa, tenis, squash, badminton, strzelnica sportowa, pływalnia oczywiście, golf, foot golf. Czy reprezentanci mają też jakieś wymogi, którym muszą państwo sprostać? Na pewno mają szczegółowe wytyczne co do żywności. Tutaj od szefa kuchni kadry dostaliśmy na przykład wykluczenia z niektórych alergenów. Wiem na przykład, że selekcjoner Adam Nawałka bardzo dba o to, żeby boisko, na którym odbywają się treningi, było dopieszczone, żeby trawa była przecięta tak jak trzeba. Rzeczywiście jest taki skrupulatny? Tak, bardzo. I murawa zdecydowanie. To jest najważniejsze. No wiem, że nie będą organizowane biegi po lasach, ponieważ są tabliczki, że grasuje niedźwiedź. Rzeczywiście gdzieś tutaj jakiś niedźwiadek krąży? Jest, tak. W tym roku był widziany około 3 km od hotelu. Natomiast w ubiegłym roku mieliśmy okazję go nagrać na naszym dojeździe do hotelu na tak zwanym siodle, czyli bardzo blisko. W towarzystwie niedźwiedzi, z dala od miejskiego zgiełku, w pięknej scenerii, nasza reprezentacja ma wszystko, by jak najlepiej przygotować się do Mistrzostw Świata. Arłamów, Adam Malecki. Czyli to nie jedna, jednak nie Yeti, jak napisał 71335 pewien słuchacz. Powiedziałem 16 czerwca. Nie, oczywiście, reprezentacja Polski, pierwsze spotkanie na mundialu, warto to zapamiętać, choć pewnie Państwo doskonale o tym wiedzą, rozegra 19 czerwca, wtedy w Moskwie mecz z Senegalem. A zgrupowanie w Arłamowie potrwa do 7 czerwca, w poniedziałek 4 poznamy kadrę 23 wybrańców, którzy ostatecznie pojadą na mundial. Na miejscu jest Adam Malecki. Do jego relacji będziemy jeszcze w trójce wracali. A teraz a propos pogody. Dzwonię do Państwa z Niemiec, z Kermersheim, to jest ku granicy francuskiej. No i a propos pogody. U nas dzisiaj było 40 stopni. Jest bardzo, bardzo gorąco i to już od paru dni. Także lato zaczęło się u nas o wiele wcześniej. Zresztą to są takie okolice tu koło granicy francuskiej, że to bardziej już podlega pod klimat śródziemnomorski prawie. Więc jeśli już teraz jest tak gorąco, to wydaje mi się, że w ciągu lata będziemy mieli ponad 40 stopni na pewno. W Polsce także upały przy takiej temperaturze, przy tak ciepłym słońcu, świecącym czasami prosto w oczy, niezbyt dobrze się podróżuje i o Państwa podróżach w Trójce już za chwilę. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Oby tylko, proszę Państwa, atmosfera w naszej drużynie piłkarskiej była trochę tak jak między bohaterami tej piosenki. To koledzy w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A Państwo być może teraz w samochodach, 23 minuty po 16. Być może Państwo podróżują już w drodze na długi, kolejny długi majowy weekend. W drodze także Kuba Witkowski, nasz reporter. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz proszę, gdzie jesteś, jak tam właśnie sytuacja na drogach? Co widziałeś po drodze, no i jak tam na dwójce? No, na dwójce zależy, gdzie człowiek stanie, tak to powiem. Ja jestem aktualnie na parkingu przy MOP-ie Brwinów i tutaj iście sielska atmosfera, ludzie jedzą, odpoczywają, korzystają z tej pięknej aury, ale jeśli tylko wsiąść w samochód i ruszyć stąd, no to nie mam optymistycznych wiadomości. Kierowcy po prostu muszą uzbroić się w cierpliwość. Tutaj na wylocie z Warszawy samochody jadą bardzo powoli, muszą zwalniać, bo jest po prostu ruch. Najbardziej korkuje się przed rogatkami. Tutaj są takie bramki na autostradzie, które nigdy w zasadzie nie powstały i samochody przed nimi zwalniają i tworzy się korek, ale po drodze mijałem też kilka zepsutych aut, które najprawdopodobniej nie wytrzymały tak wysokich jak na końcówkę maja temperatur. Wyjazd z Warszawy tragiczny. Czy z Warszawy ok, sam wyjazd jest zakorkowany. Dokąd pan jedzie? Do Wrocławia. Długa droga przed panem? Jeszcze tak, ale jak widać odpoczynki robię. No ale zakłada pan, że korki będą? Długi weekend to myślę, że tak. Gdzie może się zdarzyć korek, jak pan sądzi? Zna pan tą trasę? No myślę, że tutaj A2 jest najgorsza, bo te ciężarówki, tam już bardziej Łódź, to już będzie lepszy przejazd, myślę. Pan się jakoś przygotował specjalnie na tę podróż? Dzisiaj mamy duży upał. Woda na pewno jest. Woda jest. Jak widać. Woda jest, zatankowany. Tak, gotowy, klimatyzacja jest, można jechać. Widać duże natężenie ruchu. Jest tłok. Widać to, że ludzie jadą na weekend? Oczywiście, widać to. Przez całą Warszawę to ruch bardzo spowolnił. A dokąd pan jedzie? Do Poznania. No, jakieś 3 godzinki jeszcze. Gdzie są te takie newralgiczne miejsca w drodze do Poznania? W drodze do Poznania? To na dwójce wydaje mi się, że już nie ma. Jedynie co na jakichś tam zjazdach lub... Ale tak to ogólnie wydaje mi się, że na dwójce tutaj już nie będzie takich tam problemów. Chyba, że jakiś wypadek będzie. Nie obawia się pan, że będą kolejki do bramek? Mogą być. Czyli swoje będzie trzeba odstać? No niestety. No właśnie, niektórzy liczą się z tym, że mogą być kłopoty. Nie lepiej jest na wylotach w innych dużych miastach w Polsce. Ja sprawdzałem aktualne mapy informujące o korkach, na przykład w Poznaniu, na Śląsku, czy też w Krakowie. Tam też sytuacja nie jest najlepsza. No cóż, pozostaje nam tylko apelować do kierowców o cierpliwość, rozwagę, no i wzajemną wyrozumiałość, bo o to w takich warunkach bardzo trudno, ale pamiętajmy, że nerwy są tutaj najgorsze. Doradcą. Reporter Trójki Kuba Witkowski. Kuba, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Dzisiaj spotkanie z Kubą jeszcze nie jedno, proszę Państwa, w audycji popołudniowej. Jesteśmy także otwarci na Państwa komunikaty, uwagi, wskazówki z dróg 22 i 7 trójek. Przypominam, że także przed każdą pełną godziną Radio Nawigator Piotr Łodej także czeka na informacje od Państwa. Będziemy zobowiązani, no to może oczywiście pomóc także innym podróżującym. Chyba się do tego, proszę Państwa, odrobinę przyzwyczailiśmy, że aby wypocząć, najpierw musimy się nieco w drodze zmęczyć. Try it. Do it. Listen to the sound of a new tomorrow. Take over my dreams. Walk into the I'm

ostatnim wydaniu listy numer 3 to nowość lp3.polskieradio.pl. Wciąż można głosować. A propos podróżowaniu w te upały? A może by ktoś tak na tych wszystkich autostradowych budkach parkingowych czy też stacjach poboru biletów zrobił deszczownie, które by schłodziły. Dawniej w miastach jeździły polewaczki. Teraz nie uświadczy pan tego. Na takie upały to pomysł. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Represje wobec dziennikarzy, kary finansowe, zatrzymania i odbieranie akredytacji. Praca dziennikarzy na Białorusi to spore wyzwanie. Na co dzień z ogromnymi trudnościami spotykają się pracownicy telewizji Biełsat. Jeszcze niedawno były to aresztowania, przeszukania i konfiskata sprzętu. Teraz najczęściej zdarzają się wysokie kary finansowe za rzekomo nielegalną pracę. Wzywanie do sądu, rewizji, odmowa akredytacji, konfiskacja sprzętu. Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Czasem jakieś zatrzymania, areszty. Dziennikarze tego medium, tej telewizji są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o uwagę władz w negatywnym sensie. Są kierowani do sądu na podstawie artykułu o nielegalnym wyrobie produkcji medialnej, tak to się nazywa. Dziennikarz telewizji Biełsat Jakub Biernat. Czyli po prostu pracy bez akredytacji. I wygląda to tak, że dziennikarz jedzie, rozmawia z ludźmi, jego materiał ukazuje się w telewizji, parę dni później dostaje wezwanie na milicję, musi się stawić, trafia to do sądu i sąd od razu na jednej rozprawie przylepia tam przeliczeniu na złotówki od 600 do nawet 2000 złotych kary. W tamtym roku 70 razy stawali przed sądem. W tym roku już 60 razy zdążyli przed sądem stanąć i łącznie kary nałożone wyniosły około 20 tysięcy dolarów. Czy w ogóle możemy w jakimś stopniu mówić o niezależnym i wolnym dziennikarstwie? Takie jest uprawiane też na Białorusi? Jak najbardziej jest uprawiane, tylko warunki są specyficzne, są trudne. Dziennikarze, którzy myślą o poruszaniu tematów nie do końca wygodnych dla władz, muszą się liczyć z różnego rodzaju konsekwencjami. Na pewno nie mogą tego robić, gdy są zatrudnieni w mediach państwowych, w mediach rządowych. Mogą zapomnieć w związku z tym o pracy w telewizji, która jest całkowicie zmonopolizowana przez władzę, o pracy w radiu, które działa na terytorium Białorusi. Muszą zdecydować się na emigrację, jeśli tego wcześniej nie zrobili, i zatrudnić się w Biełsacie, w białoruskiej telewizji działającej w Warszawie, tudzież w Euroradiu, które nadaje z Warszawy, bądź w Radiu Swoboda, które nadaje z Pragi. Biorąc pod uwagę, że intensywnie rozwija się internet i w internecie niezależne portale są popularne, czytane. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut. To można mówić, że istnieją niezależne media, ale no, stosunek władz do nich jest bardzo negatywny. Generalnie próbują władze maksymalnie ograniczać jak dostęp dziennikarzy do informacji. Na przykład urzędnicy państwowi mają zakaz nawet rozmawiania z niezależnymi mediami, mogą udzielać informacji tylko mediom lojalnym wobec władzy. Tak i prześladowanie dziennikarzy, między innymi telewizji Biełsat, ale też czasem innych mediów. Wizja tych kar jest bardzo niepokojąca dla dziennikarzy, tym bardziej, że kończy się to tym, że na przykład przychodzi do domu komornik i konfiskuje pralkę. Milicja ma KGB i sądy mają wydane polecenie, żeby dokładnie śledzić, co się pojawia, jaki dziennikarz przyjeżdża, i później od razu kierować sprawę do sądu. I to wszystko tuż za naszymi granicami, a tym trudnym tematem zajął się Łukasz Karusta. Na zegarach 16:43, wracamy na chwilę do Arłamowa. Dzień dobry, ja w sprawie tego Arłamowa jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest na pewno trener Senegalu w Dziedźwiedzi Skórze. No to przypominam, mecz z Senegalem w Moskwie już 19 czerwca, a w Trójce już teraz Dave Matthews Band. Naked or afraid, your mother screams and forces you the day you came. black magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all innocence. Let's not forget these early days. Remember, we begin the same. Dave Matthews Band. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut do 17. Kilka chwil temu opowiadałem Państwu o sytuacji niełatwiej dziennikarzy na Białorusi. Teraz interesująca informacja, przed momentem zeszła dosłownie depesza Polskiej Agencji Prasowej, to sytuacja, o której opowiadaliśmy Państwu m.in. w serwisach Trójki. Rosyjski dziennikarz opozycyjny Arkadii Babchenko jednak żyje, a jego zabójstwo było inscenizacją, dzięki której udaremniono operację służb specjalnych Rosji. To oświadczenie szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Z kolei więcej o tym na pewno w najbliższym serwisie Trójki, a teraz odrobinę zmienimy temat. Zapraszamy do Trójki. Od 190 do 210 tysięcy złotych. Tyle średnio wynosi koszt wychowania dziecka w Polsce. Od urodzenia aż do momentu uzyskania dorosłości. Dzisiaj Centrum imienia Adama Smitha opublikowało raport coroczny, z którego wynika, że koszty utrzymania dziecka to nawet 1/3 budżetu rodzinnego. A z tego budżetu udaje się rodzicom czasami wysłupać kilkanaście, czasem kilkadziesiąt złotych na kieszonkowe. W sobotę dostaję po 20 zł za pracę i odkurzanie. Kiedy są tylko jakieś uroczystości, dzień dziecka czy coś takiego? No, gdzieś po 50. To strasznie dużo pieniędzy. Tak, wiem. Zakupy dla pierwszego dziecka bywają zakupami również dla czwartego dziecka czy piątego dziecka. Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin 3+. Zdarza się tak, że zabawki, które wykorzystywał pierwszy maluszek, wykorzystuje też szósty maluszek. Takimi szczególnymi trudnymi sytuacjami w rodzinach wielodzietnych, jeśli chodzi o wydatki, są na przykład nagłe choroby albo koszty dodatkowe, których rodzice się nie spodziewają. I tak łatwiej zaplanować takie koszty dodatkowe w rodzinie, gdzie wychowuje się mniej dzieci niż więcej. Z naszych szacunków wynika, że wzrosły koszty wychowania dzieci, ale wzrosły dlatego, że rodziny dostały 500+ i dzięki temu mogły więcej wydać na dzieci. Dr Hanna Kelm z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Polskie rodziny nadal wydają pieniądze, jak my to mówimy, na przeżycie, czyli to są dobra podstawowe, głównie żywność, dobra pierwszej potrzeby, mieszkanie. Rzadziej, jeśli zostaną środki, to na edukację dzieci, na kulturę. Co rodzice muszą kupić do szkoły? Piórnik, kredki i różne rzeczy do pisania. Kapcie, plecak, jeszcze kolorowy papier. Podatek VAT na produkty dziecięce w Polsce był wysoki i jest wysoki, bo wynosi 23%. Można powiedzieć, że państwo jedną ręką daje to 500+, a drugą część tego 500+ odbiera właśnie między innymi w postaci VAT-u również na te dobra, które mogłyby być niżej owatowane. Kamil Kajetanowicz z Centrum imienia Adama Smitha. Oszacowaliśmy, że VAT, które państwo pobiera od wydatków rodzin polskich na dzieci, to jest około 3/4 rocznych wydatków na 500+. Są kraje Unii Europejskiej, które pokazują, że wbrew nawet stanowisku Trybunału można ten VAT mieć znacznie niższy, takie jak Wielka Brytania czy Luksemburg. Nie jest nam potrzebne tak wiele, jak nam by się mogło zdawać. Szybko dostaję też informacje od dzieci. Mamo, trzeba nakarmić Dziusia. To wszystko jest bardzo pomocne i tak naprawdę powoduje właśnie zmniejszanie kosztów wydatków, bo nie jest potrzebna opiekunka do wsparcia rodziców. Podobnie dzieje się w związku z edukacją. Jeśli dzieci uczą się ze sobą, ta wiedza jest przyswajana szybciej. Pokolenie obecnych rodziców praktycznie nie oszczędza. Czyli to, co rodziny mają, wydają na bieżącą konsumpcję i to również będzie miało konsekwencje w przyszłych latach ze względu na to, co przekażemy przyszłym pokoleniom, że raczej nasze pokolenie nie przekaże majątków swoich odłożonych dzieciom, bo na razie nie mamy z czego oszczędzać. No, przyznaję, że jestem niezwykle ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 22 i 7 trójek ZD@polskieradio.pl, 71 335. Według autorów raportu najlepszym stymulatorem polityki rodzinnej jest powszechnie dostępna i dobrze płatna praca. No to chyba stymulator bardzo wielu pozytywnych zjawisk w wielu rozwiniętych gospodarkach na całym świecie. O koszty związane z wychowaniem dzieci pytała Agnieszka Szwajger. Około 200 tysięcy złotych koszt wychowania dziecka od momentu narodzin do uzyskania pełnoletności. Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Ten telefon zresztą przydaje się także w innych, bardzo interesujących sprawach. Chciałbym przestrzec wszystkie osoby niepełnosprawne, które się poruszają na wózkach inwalidzkich, a chciałby odwiedzić miasto Sopot, że został tam postawiony znak zakaz ruchu na znanej ulicy Bohaterów Monte Cassino. Zakaz ruchu, no to ja rozumiem, ale pod spodem jest napisane, dotyczy także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. To mnie dzisiaj spotkało, jak byłam na spacerze z moim tatą, który jest właśnie inwalidą. Nie wiem kto i co miał na myśli. Byliśmy zszokowani. Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś z Państwa zechciał wysłać fotografię tego właśnie znaku. ZD@polskieradio.pl. A to już Kaja i Zbigniew Wodecki. Ue fadi, tam wikari ta ta alifi, wan tu sudo de ba, lovi tu, nai alifi, du soli. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak. Pytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień z całej siły. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał. Uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w koła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, baby, where to see.